สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่392เรื่องมะเดื่อพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อ12ถึงข้อที่14นะครับมาระโกบทที่11ข้อที่12ถึงข้อที่14โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่ครั้นเมื่อถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวกได้ยินคำซึ่งพระองค์ตรัสนั้นพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับมะเดื่อมะเดื่อนั้นเป็นพืชที่มีความสลักสำคัญมากสำหรับอิสราเอลพี่น้องครับพี่น้องจำได้นะครับว่ามะเดื่อนั้นเป็นชื่อต้นไม้นะครับชื่อแรกของพระคัมภีร์เลยครับเพราะเหตุที่ว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเมื่ออาดัมเอวาทำบาปเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาผิดย้อนอะไรเกิดขึ้นกับเขาครับพระคัมภีร์บันทึกชัดเจนนะครับว่าเขาเอาใบมะเดื่อมาปกคลุมปกปิดร่างกายของเขาพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่ามะเดื่อนั้นมีอะไรที่มีความสำคัญบ้างในพระคัมภีร์ในขณะที่พระเยซูได้ทรงสาปต้นมะเดื่อปรากฏว่าในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับมัทธิวบทที่21ข้อ18นะครับและในมาระโกนะบทเดียวกันก็คือบทที่11นะครับก็ได้พูดถึงว่าคั้นเวลาเช้านะครับในข้อที่20เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั่นไปก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วพี่น้องครับทำไมพระเยซูจะต้องสาปต้นมะเดื่อบ้างพระเยซูโมโหโทโสหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูกันว่ามะเดื่อนั้นเป็นยังไงบ้างมะเดื่อนั้นเป็นต้นไม้ยืนต้นครับแล้วก็ลูกมะเดื่อนั้นแรกเริ่มเดิมทีมันจะเป็นสีเขียวพอเวลามันแก่แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นสีแดงมะเดื่อลำต้นของมันนะครับมียางสีขาวและผลของมันก็ออกมากระจุกครับกลมแป้นบ้างรูปไข่บ้างนะครับผลอ่อนสีเขียวผลสุกเป็นสีเหลืองหรือแดงหรือชมพูแล้วแต่พันธุ์ของมันการปลูกมะเดื่อนั้นพบว่ามีมากว่า 2,000 ปีแล้วตามตำนานของยุโรปและตะวันออกยุคโบราณบันทึกไว้ครับชาวอียิปต์และชาวกรีกโบราณเชื่อว่ามะเดื่อนั้นเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณมะเดื่อนั้นมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอโปรตีนวิตามินบีวิตามินซีเยอะแยะมากมายครับมะเดื่อนั้นใช้กินเป็นผลไม้สดใช้ทำขนมก็ได้ในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ถึงขนมมะเดื่อเป็นพืชที่สำคัญของชนชาติอิสราเอลครับในพระธรรมเอเสเคียลบทที่27ข้อที่12กล่าวถึงการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยนั้นสินค้าอย่างหนึ่งของอิสราเอลก็คือต้นมะเดื่อและผลมะเดื่อพี่น้องครับในพระธรรมวิวรณ์พระคัมภีร์เล่มสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องมะเดื่อเหมือนกันครับในพูดในบทที่6ข้อ13บอกว่าดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนกับต้นมะเดื่อถูกลมกล้าพัดทำให้ผลที่ยังไม่สุกหล่นลงหมดพระเจ้าพระเจ้าก็พูดถึงชายร่างเตี้ยนะครับซักเคียสพยายามจะดูว่าเห็นพระเยซูเขาก็วิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อนั้นก็โตได้ถึง6เมตรนะครับแล้วก็มีลำต้นที่แข็งแรงและใช้ทำขนมแป้งแผ่นของอิสราเอลพี่น้องครับพระเจ้าในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของมะเดื่อ ที่เป็นบทเรียนมะเดื่อตรงนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนของอิสราเอลครับมะเดื่อมีผลมีลูกถูกพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติอิสราเอลในทำนองเดียวกันถ้ามะเดื่อไม่เกิดผลก็จะต้องถูกสาปให้ตายไปมะเดื่อมันเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของความเป็นหมันของอิสราเอลในเรื่องนี้ครับมีความหมายว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงครับพวกเขาเคร่งพิธีเคร่งศาสนาแต่ภายนอกแต่จิตวิญญาณเป็นหมันเพราะบาปของพวกเขาที่ปราศจากความเชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้นบทเรียนจากต้นมะเดื่อนี้เราจะต้องตระหนักครับถึงผลนะครับผลของพระวิญญาณผลทางจิตวิญญาณมากกว่าการถือพิธีภายนอกพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราเป็นต้นไม้นะครับที่สำแดงผลดีพระเจ้าพระเยซูก็เปรียบเทียบเรื่องของมะเดื่อกับชนชาติอิสราเอลเสมอพี่น้องครับต้นมะเดื่อนั้นใช้อ้างอิงถึงอิสราเอลเยอะแยะมากมายครับและในฮาบากุนะครับมีข้อความที่สวยงามมากพูดถึงต้นมะเดื่อแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือถาวงุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าอันนี้พบอยู่ในฮาบากุบทที่3ข้อ17 18พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมพระเยซูต้องสาปต้นมะเดื่อด้วยคำตอบก็คือว่าต้นมะเดื่อนั้นไม่เกิดผลความจริงแล้วต้นมะเดื่อนะครับภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อหวยกล้วยนะครับภาษาจีนกลางแมนดารินก็เรียกอูหัวกัวอูหัวกัวเพราะฉะนั้นมันมีคำที่พูดอย่างนี้นะครับว่ามะเดื่อนั้นเป็นผลไม้หรือต้นไม้ที่เวลามันมีลูกนะครับมันไม่มีดอกพูดง่ายว่าระยะที่มันเกิดดอกนั้นมันแป๊บเดียวครับจากนะครับแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นธรรมชาติของต้นมะเดื่อนั้นก็ผลนะครับผลมะเดื่อนั้นมาก่อนใบมะเดื่อครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีใบแสดงว่าจะต้องมีผลพระเยซูเห็นต้นมะเดื่อมีใบเสด็จเข้าไปดูว่ามีผลหรือเปล่าแสดงว่าความคาดหวังของพระเยซูนั้นก็พระเยซูเชื่อว่าน่าจะมีผลแต่ครับแต่เมื่อถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบนะครับพระเยซูก็พูดตรัสแต่ต้นไม้นั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยนั่นหมายความว่ามะเดื่อนั้นเล็งถึงอิสราเอลครับพระเยซูกำลังบอกอิสราเอลบอกว่าตั้งแต่นี้ไปพระพรจะไม่ผ่านตัวเจ้าอีกนั่นหมายความว่าอิสราเอลนั้นก็จะสิ้นชาติครับและพระพรแห่งความรอดก็จะผ่านมาทางสายอื่นก็คือทางสายคริสเตียนไม่ใช่ทางสายอิสราเอลแล้วอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองคำถามของบางคนบอกว่าทำไมพระเยซูถึงต้องสาปต้นมะเดื่อนะครับดูเหมือนว่าพระเยซูนั้นโมโหหิวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อแท้จริงแล้วแม้ว่ายังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อนะครับแต่ธรรมชาติของมะเดื่อนั้นเขาออกนะครับออกลูกนะครับในฤดูเก็บเกี่ยวนะครับถึง 2-3 รอบด้วยกันแม้ว่าจะไม่ถึงฤดูหลักของการเก็บเกี่ยวยังไงนะครับมะเดื่อนั้นก็ควรจะมีลูกเขียวบ้างนะครับหรือลูกเล็กบ้างหรือลูกกำลังเหลืองบ้างยังไงก็ต้องมีครับพี่น้องครับแม้ว่ายังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อหลักนะครับฤดูเก็บเกี่ยวผลมะเดื่อดักมะเดื่อหลักแต่จะต้องมีลูกครับพี่น้องครับตรงนี้เองทำให้เราเห็นว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับแม้ว่ามันยังไม่เกิดผลนะครับมากเพื่อพอที่จะเกี่ยวได้แต่มันต้องมีผลครับจะได้ให้เห็นถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเองนั้นจะต้องมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าเราจะมียังไม่มากในเวลานี้ อิสราเอลนั้นควรจะมีแล้วครับเพราะว่าพระเจ้าเลือกสรรอิสราเอลมาหลายพันปีจนกระทั่งถึงพระเยซูแต่อิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะรู้จักกับพระเมสสิยาหรือบุคคลที่พระเจ้าส่งมาซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้ครับทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมพระเยซูจะต้องสาปต้นมะเดื่อการที่พระเยซูสาปต้นมะเดื่อไม่ใช่เพราะโมโหหิวครับไม่ใช่เพราะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่เป็นเพราะภาษาอังกฤษเรียกว่า parable act ก็คือการกระทำนะครับซึ่งกลายเป็นคำสอนครับคำซึ่งกลายเป็นคำสอนนะครับการกระทำนี้สอนนะครับสอนเป็นเหมือนกับเป็นคำอุปมานะครับนั่นเอง parable act ก็คือการกระทำอันเป็นอุปมานั่นเองทำให้เราเข้าใจว่าทำไมพระเยซูต้องทำอย่างนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องครับผมขอสรุปในวันนี้มะเดื่อคืออิสราเอลนะครับพระเจ้าพระเยซูสาปต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผลทั้งที่มันสมควรจะต้องมีผลขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักของเราในวันนี้เพื่อที่เราจะเป็นคริสเตียนที่เกิดผลครับอาเมน